autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony, jak rok Otella i chustka Desdemony. Zapraszam na retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem w czwartek, drugi dzień świąt, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 26 grudnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Na Podhalu pada śnieg. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Można już przekazywać świąteczne jedzenie potrzebującym. Polacy odwiedzają szopki. Za chwilę powiemy, która jest najpopularniejsza w Krakowie. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę. W górach są naprawdę trudne warunki. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wszystkie szlaki są pokryte świeżą warstwą śniegu. Miejscami jest pod nim lód. Turyści, którzy zdecydują się na górskie wędrówki, muszą przygotować się do zimowych warunków. Szczególnie chodzi o ciepłą odzież, mówi Marcin Kądziołka z GOPR-u. Jest to sezon zimowy, w którym dzień jest krótszy, niższe temperatury, siła wiatru powoduje, że nasze wychłodzenie następuje o wiele szybciej. Pamiętajmy, nawet przy temperaturze 0 stopni i 5 metrach na sekundę wiatru, odczuwalna temperatura to już minus 8. W związku z tym wychłodzenie następuje wiele, wiele szybciej. Na Podhalu całą noc będzie padał śnieg. Według prognoz spadnie go około 5 cm. W Tatrach do 10 cm. Do 9 rano obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem dla południowych części województw małopolskiego i śląskiego. Po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać i może być ślisko. Trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Jest adresowana do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi. Jak mówi jej organizatorka Maria Skołożyńska, można się zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Aby skontaktować się z akcją, można napisać do nas wiadomość na fanpage'u na stronie Podzielmy się, czyli po prostu wpisujemy sobie Podzielmy się i tam można do nas wysłać wiadomość. My odpiszemy, dosłownie pewnie w kilkanaście minut dostaną Państwo odpowiedź. Można do nas napisać maila na adres info@podzielmysie.pl. Ten adres jest na naszej stronie internetowej. Żywność najlepiej zapakować do pudełek, kartonów lub słoików. Na stronie podzielmysie.pl trwają też zapisy z motoryzowanych wolontariuszy. Kierowcy sami zdecydują, od którego darczyńcy odbiorą jedzenie i do których jadłodajni je dostarczą. Tłumy odwiedzają żywą szopkę zbudowaną przez krakowskich franciszkanów, a na placu między Pałacem Biskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów były jasełka i koncerty kolęd. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszą się zwierzęta. W tym roku w zagrodzie stanęły lamy, osioł i kozy. Chrystus się narodził! Chwalmy go! Wszystko żywe, jak święta. Lama i dwie kozy. Podobają się? Tak. No, usiłujemy się co roku tutaj pojawić. Rozumiem, jak... atrakcję dla najmłodszych? No, pewnie? Przede wszystkim dla niej. A dla rodziców? No też, ale to przede wszystkim dzieci mają z tego radość. Co roku tradycyjnie, obowiązkowo. No, głównie radość dla dzieciaków, to wiadomo. Mają też w domu jakieś tam rybki, papugi, ale na żywo takie większe to już coś. Jedyne takie miejsce, w którym się teraz czuję te święta, bez względu na to, jaka jest pogoda. Klimat święt zawsze będzie, to ludzie tworzą atmosferę, a nie śnieg tak naprawdę. Zwyczaj żywej szopki pochodzi z XIII wieku. Polacy na Ukrainie odnawiają tradycję obchodzenia Bożego Narodzenia. Jak wspominają, w czasach komunizmu w Związku Radzieckim świętowali w ukryciu. Z Kijowa Paweł Buszko. Pochodzący z Żytomierszczyzny, rzymskokatolicki biskup kamieniecko-podolski Leon Dubrawski wspomina, że w czasach komunizmu Boże Narodzenie obchodzono, chowając się z tym nawet przed sąsiadami. Hierarcha dodaje jednak, że dzięki rodzicom i starszemu pokoleniu święta zawsze miały polski i katolicki charakter. Dzieciątko Jezus, oplatek, szopka, kolędy. To jest polska Wigilia, że pokazać, że te tradycje polsko, które oni z domu wynieśli kiedyś. Obecnie, zdaniem biskupa Dubrawskiego, mimo że nikt nie przeszkadza kultywowaniu tradycji, jest ona często zapominana. Bo ja widzę, że dzisiaj troszkę jakoś gubi się to wszystko. Jest zwyczaj, ale nie ma takiego może zastosowania tej polskiej Wigilii w domach. Gdzieś odchodzę jakby na bok troszkę kolędę. Szacuje się, że na Ukrainie mieszka od 150 do nawet 900 tysięcy Polaków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale też większe przejaśnienie i prawie wszędzie przelotny deszcz padać nie będzie, tylko w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim. Termometry pokażą 5 stopni nad morzem i na zachodzie, 4 w centrum i na wschodzie, najchłodniej 1 stopień w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 6 minut po północy. Tutuś na stanowisku również jest, a za konsoletą realizuje audycję Halina Leszczyńska. 630 wydanie ciemnej po jasnej stronie mocy dziś jesteśmy i zaczniemy od wspomnienia tych, którzy zdecydowanie za szybko od nas ostatnio odeszli. Szaleją, szaleją. bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Bez nienawiści, bez miłości, a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją. Tomasz Stańko na początek i ma nam na początek po jasnej stronie mocy dzisiaj. Na początek tych, których już z nami niestety nie ma. Johna Williamsa, Princess Leia theme, a kto był na ostatniej dziewiątej części Gwiezdnych Wojen, to ta ostatnia dziewiąta część Gwiezdnych Wojen pięknie księżniczkę Leia żegna. So strong, you look for your dreams in heaven, but what the hell are you supposed to do when they come true? So there's 1 year of my life in these songs, and some of them are about you. There's no way I can write those wrongs. Believe me, I would not lie, it hurt my pride. And I guess there's a road without you. But you once said there's a way back for every man. So here I am. Don't people change? Here I am. Is it too late to try again? Here I am. Thank you.

Wielcy nieobecni, ale nadal w sercach. To tak troszkę jakby ciągle tu byli z nami. To nasze dzisiejsze spotkanie po jasnej stronie mocy, wyjątkowo, bo świątecznie zawsze spotykamy się po jasnej stronie mocy, ułożone dziś muzycznie dla wytchnienia, utulenia, wyciszenia, przygotowania na kolejne obiady, kolacje i rodzinne spotkania w drugi dzień świąt, który już nam się pięknie zaczął. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie. Dzisiaj tłumnie widzę, no bo przecież mamy święta. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ściskam was bardzo wszystkich mocno i świątecznie. Jeżeli ktoś by chciał kontaktu, szuka, a nie ma go na znanym portalu społecznościowym, to zapraszam na adres mailowy, pod adres mailowy csm@polskieradio.pl. To dla wyciszenia grać będziemy. Tak do drugiej. They used to tell me I was building a dream, so I followed the mark. Well, there was earth to plow, guns to bear. I was there on the job. Once I built a railroad, I met a road, made it a race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, so I followed the mark. Well, there was up the plow, now comes the bear. I was there on the top. Don't you remember? They called me out. It was out of the town. See, don't you remember? I'm your pal, buddy. Can you spare a dime? Thank you. Every soul comes Thank you.